سوره منافقون پیغمبر علیه صلات و السلام د بنی مستلق ته جهاد نه واپس را روانو. بنی مستلق او دا جهاد په شعبان شپږم کال د هجرت کې شوی و. میاشته وله شعبان، شعبان رمضان نه مخکې یوه میاشت. تاریخي پس منظر مدینه منوره کې دوه قبیلې وې، اوس او خزرج. د دې منځ کې ډېرې خانه جنګۍ به کېدې، بلا مړي یو بل نه کړو. پیغمبر علیه السلام راتلو نه وړاندې دواړه په دې متفق شوي وو چې دا جنګونه ختمه وو، د مدینې دپاره یو مشترک امیر مقرره وو. نو یو سړي باندې اتفاق وکړ چې د خزرج قبیلې وو او د هغه نوم عبدالله ابن ابی، د منافقینو چیف چې دی. هغه در منافقت وجه همدا وه چې د پیغمبر علیه السلام راتلو سره د بادشاه ماچی بس لا بادشاه شوی نه و چې پیغمبر علیه السلام راغی، نو خلکو بیا ده باندې څه کول. د پیغمبر علیه السلام د راتلو نه بعد دې سړي هېڅ یو موقع نه پرېښوده، بلکې د پیغمبر خلاف به څه سازش او دسیسه جوړوله. یو وار مخ په مخ پیغمبر علیه السلام سره بدتمیزي وکړه. د دې قبیلې مشر سعد ابن عباده، نیک صحابي سعد ابن عباده، پیغمبر علیه السلام هغه ته شکایت وکړ، وی هغه عبدالله نن داسې ما سره بدتمیزي کړې ده، تا پسې ځکه خبرو چې تا ته پته. نو سعد ابن عباده پیغمبر علیه السلام ته یې جین نرمي ورسره وکړه، ځکه ستا راتلو سره د بادشاهي ختمه شوی دی، خو اور اخېستی دی. یو څه اخېستی دی، د خو اور اخېستی دی د غزوه بدر نه بعد. دا ولیکه دا ټوله اهمه مسله ده، د بدر د غزا نه بعد چې کله بنو قینقاع یهودو، بنو قینقاع یهودو بد عهدي وکړه او پیغمبر علیه السلام په دې اټیک کو، نو د عبدالله ابن ابی د پیغمبر علیه السلام لمن مبارکه ونیوله. وی چې دا زمونږ ملګري پاتې شوي له ډېره زمانه، مونږ سره دوستي ده، مونږ سره حلف و، زمونږ ملګرتیا به کوله، معافی که چې داسې مختمه وه. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د ده خبره ومنله، وی چلو نه یې مړوم، خو دی ته وایي چې وځي به مدینې نه وځي. په جنګ احد کې دې سړي غداري وکړه او درې سوه کسان یې د پیغمبر علیه السلام نه واپس بوتلل. خو د ده قباحت دا و چې پیغمبر علیه السلام به د جمعې مونځ وکړ او خطبه به یې وویله، نو دا منافق به په صف کې پاڅېده او د خلکو ته وي رسوله د خدای مهرباني ده، دا پیغمبر خدای راولېږه مکه کې، مونږ سره احسان وکړه، هلته مې راوسته مونږ دپاره د هدایت ذریعه جوړه کړه. چې ما توبار وته نو شیطانت به شروع کړه. دا د منافق سړي کار دی چې په مخ یو شان په شا بل شان. نو احد کې چې دا منافقت وکړه، نو احد پسې کومه جمعه چې راله او پیغمبر علیه السلام خطبه وویله، نو دې بیا د عادت مطابق پاسې خو اوس خلکو ته خورده منافقت ظاهر شوی چې ظالمه تا خو درې سوه خلک راواپس کړي دي د جنګ نه، دي درې سوه خلک د پیغمبر علیه السلام نه په شا راوستي دي. صحیح نو خلکو اونی سره کپڑو نه کیک دلا صحیح شو. نو دا خو ډېر تبدیل شو، د ته چا داسې خبره چېرته کولی شو چې خلکو اونی سره په دنګ یې وکړه چې خبره ونه کړي کني ساده مو بس شرمندې که نو د بدره دې وویلې جومات ته په غوسه ووته، بدره دې وویلې جومات ته په غوسه ووته. نو څه خلکو ورته رستو بیا ووې وې د پیغمبر علیه السلام زړه دې دردولې دی، واپس لاړ شه معافي وغواړه، واپس لاړ شه معافي وغواړه چې مونږ در سره مړه شو په جرګه چېرې چې بس مانه غلطي وشوه، بدره دې مې وویلې فلان فلان د وې زه پسه کوم دا وډي کړو. ځکه دا مسله ټوله په دې صورت کې را روانه ده. په څلورم کال د هجرت بنو نذیر یهودو هغه یې سازش وکړ، د مکې کافرانو سره شریک سازش وکړ. سورې حشر کې دا واقعه ذکر شوه. نو چې پیغمبر علیه السلام کله دای خلاف اکشن اغسته، نو دې هغه ته لاړ ورته یو ګوره ټینګ شي څه شي ورټینګ شي چې ونه ځي. لہذا دا به دا منافقتونه نمبر په نمبر کول دې جهاد کې هم د پیغمبر علیه السلام سره تلل، دې بر شیطانت د پاره تلل سره پاره وته بعدې سړی دې لپاره چې څه فتنه جوړه کړو. نو یو شیطانت خو سورې نور کې چې کوم تیر شوی دی چې د پیغمبر علیه السلام بیبي باندې تهمت لګو، یاد خبر ورته پیغمبر علیه السلام بیبي باندې تهمت لګو حضرت عائشه باندې رضی الله تعالی عنها، دا یې په دغه جهاد کې کړو. او دویمه مسله دا ده، دویمه مسله چې د دې سورې کې ذکر ده، دې جهاد کې دغلته یو کوی و، دغه میدان کې یو کوی و، دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ملازم الجهجا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوکر سو جا جا. او بل یو سڑے و سنان ابن دبر، سنان ابن دبر دتے دوارو پا دی کوئی باندی جگڑا ہو شو، او بیر اڈا کولی پا نمبر باندی سو شو جگڑا ہو شو. لیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوکر کیو جا جا ہم دا حضرت عمر نوکر ہوں اگو لے اولا تاول کرا اگو دا ضرور سڑی نوکر چیوی کسنگا حجیباری دا ضرور سڑی نوکر چیوی اغم ضروري كن نقول له توكل. لهذا سنان ابن دبر اغه یو چغه ولیا الانصار و او انصار زمان مرګتیا او کی دی مهاجر زو والو دی مهاجر زو والو اوس انصار غیر منډک دیکھو جا جا تا پتہ دی دغه یوا دی ناغوی یال المهاجرین او مهاجرین او اته مهاجرین د کیمپون راوته ناغی را منډک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اغه د موقع نزاکت محسوس ک فورا او بربند سر اپ خپل لخطا بهر راوته په میسکوږي و ما خو تاسو ته اسلام خبره خوړه ما د مهاجرو د انصار خبره نه ده شولې ما خو تاسو یو ځای کړی تاسو مې دا فرق پرې خوده نه دی خو عبد الله ابن ابی خبیث هغه به د انصار برکاوو لین سیګ کور چې وګوره سړی د ایران له موږ راځي نه ورته کورونه ول ورته موږ سوري کی لته راکې په ورات وای اسلام دین خیر بار ته میر جاجا د عمر نوکر اگر هغه او سنان ابن دبر نه معافی وغوښتا بای تیزای که مانی یا حرکت شد زو دیر ملامت کم پی تا چه ما دست دارا که زو تیاره بی اگر چلو ما اسلام مسلمان سڑو اور تو بس ما معاف دی موقع بانده دی عبداللہ ابن عبی یو جمله ویلی و خبیس وی دا زمونگا و دا دی مکی والو کیسا بلکل آغا شانده چه سم من کلبا که یا کلو که سپید خمورتا چه بیادی او خوری سپید خمورتا چه بیادی او خوری یعنی دا پیغمبر اسلام مهاجرین تیسا ہوئی سپید ورطا ہوئی او دا انصار تاوی چې دینه بعد چې د مهاجرینو سره اس احسان نه کوي چې سوال اور نه کوي وګی دی دی چې ورک شي د پیغمبر علیه السلام نه په دا مجلس کې چې دا خبرې کولې زید ابن ارقم التناسو زید ابن ارقم نوجوان لکو اگر هغه خپل ترته خبر او کړه چې عبد الله ابن ابي خلکو ته داسې وي خلک به ورکاو له پیغمبر علیه السلام خلاف او مهاجرینو خلاف د هغه تر راغه پیغمبر علیه السلام ته یې ماته اوراره داسې خبره کړې پیغمبر علیه السلام زید ابن ارقم راوسی بچی راشه څنګه خبره ده بيجي داسې وي وی تا ته به غلط فهمي شي وي یا صاحب دی عبدالله ابن ابی سره څه تلخي وي څه ناچاقي به دي ورسره هغه ورته وي چې زما د پخلی قسم وي چې داسې سوام خالص الله دپاره وم زه داسې خبره کړې ده پیغمبر علیه السلام عبدالله ابن ابی راوغوسته وي ستا متعلق مې داسې اورېدي چې تا داسې مجلس کې داسې داسې هغه هو منافق هغه قسم وکړې قسم دې کوم داسې خبرې کړې اوس انصار خو نه کان خلکو ای پیغمبر علیہ السلام ته یره دا مشر سره د سپینجیر لري یا رب الک ته پتہ نشته الک ساو ری دلی اجه دا سپینګیر اوس قسم کینو نه قسم صحیح نه خو پیغمبر علیہ السلام پاس حقیقت پویو چې واکی دا خبیث سره دی خبیث ما دا خباثت خامہ خا کړی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام ته ویجی بس ان فی ذنب کی اجازه ویني شه چته کوم نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خو شته ورو والو صحیح کی اجازه ته چې ختم کړ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی نه اصله کې زمونږ د دشمنی د نور قوتونو سره هغه به زمون خلاف دنیا کې پروپاګاندا وکي چې وګوره محمد صلی الله علیه وسلم د خپل مرګرو په مړو له شروع وکړه ځکه به ځای خدای والے مون سره ناس کې او کلمې ویل نو پروپاګاندا به زمون خلاف وشي چې پیغمبر علیہ السلام څه کوي اوس خپل مرګري مړای ته او حضور علیہ الصلوۃ والسلام خلاف معمول د سفر کولو حکم کوي سفر کې نه شي وکه طبیعت باندې بوج دی خبره سره طبیعت باندې بوج او مسلسل ډیر غنټې پیغمبر علیہ السلام سفر وکړ هران کې حضور علیہ الصلوۃ والسلام په سفر کې مرګرو له آرام ورکو هر لس پنځلس غنټې بعد یا لس دولس غنټې بعد به سکول آرام وکړو خو ډیر غنټې مسلسل روان او ټول لشکر سره روان حسین ابن حضیر رضی الله تعالی صحابی دی پیغمبر علیہ السلام ته جن د معمول خلاف تاسو ډیر تسلسل سره سفر وکاو د آداب او تقاضا دا چې صحابه او رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته ویني چې ستړي شو چې بس پیغمبر علیه السلام وایي زو نو بس صحابه وران چې پیغمبر علیه السلام وایي آرام کو صحیح ایمان خدا راشه او خو چې کلا پیغمبر علیه السلام ډیر غنټه بعد وایي چې لګرس به وکو سب وکو لګرس به وکو نو چې حضور علیه السلام رستا خپل سامان د صلی الله علیه راکوس کو نور صحابه او راکوس کو نو سید ابن حضیر رضی الله تعالی وایي جن قد تاسو ډیر غنټه مسلسل د عادت خلاف او چلی ده پیغمبر علیہ السلام ورته زما په طبیعت بوج وي چې ولي خیر خو ده وی هغه ستاسو ملګري داسې خبرې کړې دي صحیح او وی ګوره دای ویلي دي چې دې کړه چې مدینې ته واپس لاړ شو نو دا ذلیل خلک به د مکې نه وباسو د مدینې نه به وباسو دا ذلیل خلک به مدینې نه وباسو وی مونږ ته ذلیل ویلي دي او سید ابن حضیر رضی الله تعالی ورته چې ستا عزت دنیا ته معلوم نه تر خدای پیغمبرې تاسو ذلیلو نشي صحیح او وکړه کوانه دا ذلیل وباسره مدینه منورې انا کې دغه قبیله سره دا خبر انصار او تور رسیدا چې ګوردا زمونږه سړي په پیغمبر اسلام خلاف هم دا خبره کړې ای کی یو غصه پیدا شوه د خلاف، نفرت پیدا شو. ورته وی راځه زلالت خو دې کړی خو چې پیغمبر علیه السلام لړ سې معافي ته وغواړه، ظالمه ته ولې داسې کوې؟ د وینا وی تاسو به ما باعث وئ چې کلمه ووایه نه ما کلمه وویله. تاسو وایي زکات ورکوئ نو زه زکات ورکوم، صحیح. وی اوس به ما باندې ده ته سجده لګوئ، ډېر خبیث سره وی اوس ما باندې محمد ته سجده لګوئ صلی الله علیه وسلم. د ده زویه د هغه نوم عبدالله دی، د پلار نوم عبدالله دی، زوی نوم عبدالله دی. نو د ده زویه حضرت عبدالله ډېر مخلص مسلمان وو. هغه ته چې پته ولګېد زما پلار د پیغمبر خلاف داسې خبره کړې ده، هغه توره راوویسته، صحیح. او ورته اوس بریا کم سر لراوله. تا ته به اوس پته ولګي چې عزت دار څوک دی، ذلیل څوک دی. ته په کور باندې قدم کېده، ټوټې ټوټې کون دی، صحیح. اوس د نور دوس سړی و، د زوی د یارې هغلته لرې پروت و. او بیا یې پیغمبر علیه السلام ته کسان راولېږي چې زما د زوی ته ووایه چې ما کور ته پرېږي. لکه توره ورته ده که ورځم نو بس راباندې راباندې کوي او مړه یم. پیغمبر علیه السلام بیا راغې، زوی ته پرېږي، د سړې پلار دی راځي دی. پیغمبر علیه السلام درته عمر ته وویل سره خیال دی ستا هغه مړه کول والا خو که دا د زوی توره راغستل ور پسې ښه دي. د دې نه لوی ضلالت په دنیا کې بل نشته. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورته وی واقعی د پیغمبر هر خبر په حکمت باندې بنائی. نو دین یو شرعی مسله معلومه شو چې کدی یو باغی قتلول سره په اسلامی ریاست کې مزید فتنه پیدا کیږي، ناغله وخ ور کول پکار دي. پیغمبر اسلام عبد الله ابن عبیدہ وخ ور اذا جا کل منافقون کل چران تا منافقان قالوا دوی نس اذا جا کل منافقون کل چراشتا تا منافقان قالوا دوی بوئی انک لرسول اللہ چتا دا اللہ پیغمبر واللہ یعلم انک لرسول اللہ تا پتا دا چتا دا اللہ پیغمبر دا خدای دا پتا دا چتا دا اللہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون خو اللہ تعالی دا گواہی ورکی چی دا منافقان درو جن دی لکہ دا دا جب خبرہ دا زرن ندا دا جب خبرہ دا زرن ندا اتخذو ایمانو دی جول کرے قسمو نقبل جنتن شیل پا دی قسم با نظام بچ گئی دا چی تا تا ہوئی چی قسم دے طرف لے پیغمبری پا دی سکے زان بچ گئی فصدوا عن سبيل الله دائما شويد الله دلارنا انهم ساء ما كانوا يعملون تاكي سردوي ناكار دي عاشي چدوي كما ملكي ذلك دار دي وجد انهم آمنوا چدوي ايمان راوري پجبا ثم كفروا كافران شويد پزر فتبع على قلوبهم نصیر لگولا شوئے پزنج دوئے فهم لا یفتہون دے پوہی گنا ویزارا ایتا ہوں اکل چتوینی دوئیلا تو جب کا اجسام ہوں نطالبا تعجب کے بعد چاہی تالہ دوی سٹرکچر دکھا دوی بزان دا سے بہترین برابر کرو خگیرہ بے غوڑا کرو واو منگس کرے بے صفا کپڑے وربانے بے دا پاسا حبا یا جبو مچولے و غک پٹکے بے والے و تسبیح بے لاس کیوئے ہو صحیح او سټیک بیم لاس کې نیولو دا خو سره وایي ګنه لوی ولی الله دی وای زارا ایتو کنا چتو وینې دوی توجب کاج سام نو خن بدر کې تعال دی اپیرنس چې دی اپیرنس دا سره بزرګان دي و ان یقولو اچ کل دی خبره کوي تسمع لقولهم نو ته خبره تقوا کې دی ځکه منافق خبره جوړی دی راخه منافق چې خبره کوي ډیره بهترین جوړی نو سره وته وکی دي چې ګنه مخلص دی كأنهم خشب مسندة خدای داسی دی لکا وچ لرگی چی دیوال تے تکیا والی نو وچ لرگی وچ لرگی اگر تا تر حبوب زائبان پایا چوا حبوب زائبان ورتا شودی ورکوا اگر سو گروت کی گی اللہ تعالیٰ فرمائل دار وچ لرگو پشان بی پایدی دی سر وقت لائے گول دی یحسبونا دی خیال کئی کل سیخت دا ارے چغی غلیم چی دا چغی جنی مونگ بان راز پیغمبر علیہ السلام بکل ہوئی یو اہم اعلان کو نو دیکھ لو بیو بلتو کرو چلتا زو مونگ قتل اعلان ہونا کل سکر اخبر منافقت خورتا معلوم ہے منافق تخبر منافقت معلوم نہیں ہر یو سرے تخبر منافقت کوئی صحیح اهم الغدو دا دشمنان دے فاخبرون در دین و خیال پاتے کے قاتل اهم اللہ خدای دے دوی بے خوباسی ان آیو فکون سنگ دیرو رشد حقنا ویزا قیل لهم اچھ کلو ویرشدوی تا تغال و رازے یستغفر لکم رسول اللہ چھ بخنو غاری تاز دفارا دا اللہ پیغمبر لو و رؤوسون ما تقولے نو دیو خودے سرو نقبل عبداللہ ابن عبیدہ سرو خودونا بالکل نظم بلد ورائیتا ہم تالی دل دوئے یسدو نچ دوئے اور دلتانا وهم مستكبرون ادوی زان لوی گن سواون غلی برابر دے دوی بانے استغفرت لهم کتاب خن غختی دوی دپارا اکتاب خن نی غختی دوی دپارا لیغفر اللہ لهم خدای ورد چرتا بخن کئی خدای وی خشو چرا نگی خدای وی خشو چرا نگی کتابا دے بخنو نگو تکتا غختم مستا خبر دی خنزیر دپارا نمانلا صحیح شو ان الله لا يهدي القوم الفاسقين تاكي سر الله تعالى هدايت نو کي قوم فاسقان تا هم الذين دا كسان لي يقولون چ دوی داوي لا تنفقوا چ خرچ م کوي على من باغ مهاجرين و غريبان و باندې عند رسول الله چ پیغمبر خصدي حتى ينفدوا تر دي چ دي خوار وار شي لکه چ ډوډاي نه سبق اوږي به خوار وار بشي پیغمبر به واجب پيږي وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ قَدْ اللَّهِ اخْتِيَارُ كِي خَزَانِي دَاسْمَانُنُ عَدَزْمَكِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ لَكِنْ مُنَافِقَانَ نَقُوِيْجِ يَقُولُونَ دُوِي لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ كَمُنْغَ وَاپَسُ مَدِينَةَ لَيُخْرِجَنَّ الْأَغَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ نُخَامَ خَاو بَاسِبَا الْأَغَزُّ أَغَمُعَزَّزْ خَلَقْ مِنْ هَادَ مَدِينَةَ الْأَذَلَّ دَا ذَلِيلَ خَلَقْ نزانت معزز وی او پیغمبر علیہ السلام او دا عمل کرتے وللہ اللہ دا پارا دے عزت اد رسول اللہ دا پارا اد مومنان دا پارا خدای وی معزز اللہ دے معزز خدای پیغمبر دے معزز ایمان والا دی داسل الذلیل بچے رہے ولكن المنافقين لا لا يعلمون لكن منافقين نقوي يا ايها الذين او ايمان والو لا تلكم غافل دين كتاب الله اموالكم مال نستاسون او لا استاسو ذكر دا اللهنا ومن يفعل ذلك اچاچو كدا كار فاولائكم الخاسرون دا كسان لوزر دي په خساره کې دي وانفقوا خرج کوي مما داغنا رزقناكم چې درکړي مونږ من قبل ان یاتیا مخیل دے چراشی یو دتاستا مرگ فیقولا ندے بوئی رب او رب زما لولا اخرتنی الاجل قریب تاولی مؤخر نکمالا تیونیز دے وقت پورے یعنی مزید وقت اولی رانکا فاصدقا چه ما خیرات کرے رے واکن من الصالحین اشو زد نیکانونا خو ما تا وقت میں لاؤنا شکی نما بڑے رے پیسے لگو لے ولن يؤخر الله نفسا الجز مؤخر كي الا تعالى يوكس اذا جاء جلوه شكل راش وقت دي والله خبير بما تعملون الله تعالى خبردار دي پاچ تاس عمل كوين خلاصر صورت بيان دا منافقت دا منافقانو دي او حكم دا احتياط دا دوينا چه دا منافق نبا دير محتاط زان پاتي كي ذكا منافق دا اچھا دوست نہیں منافق سوئے دے چا دوست نے کافر بڑے دوست چی وہ منافق دے او بیان دے دے چی دا منافق دا پارا دا پیغمبر استغفاروں فائدہ نکر او دا بیان چی عزت پا ایمان بانے موقوف دے پا دنیا نا او آخر دا صورت کے دا چی دا غجون غنیمت ہو گنا کسا خیر کور غوالے نو اسے ہو کا کنی دا مرگ وقت کے بیا تمنا و عرضو کے خو بیا سڑے واپس دنیا تنرا جی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحابه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واتقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظ وهو أرحم